يابش كفتنا رشح وما خاكو يوان اش حزر فاوبشار اما فهم شو يرد يسوس يقبر زكي خاتي اوف تاب خخم اري اوخ ار وما خاكو يوان ارن فايا ار تاخم قاكتاج جيو جار اشفد تلاجنغا زخل وفشخوخر قريش يجي خرر يرد ار زكي واغر مار يجي مشو فيليب زيصر بساو فاتمي يرد فيليب يسوزو يرودياد زيصر قشاجو اش خزاي شاجان پاي يوان يرد ري واشتو وبشي يسوز قبشاجنر خاب زيچ خوشتب اش نوشم يرودياد يحاترچ يرد يزات لكم يوان اريغوبتي اخ شخ ترالي غاشي حبسم اريغزاخ يرد يوان وچنو فياغ او صفخم اش شنشتو سداقو ماخم يوان پیغمبرچ اش تشتغت یار او یرود قزخو مافر زغشتاپم یرود یاد پخوتگم قیوچوی قفاشوی پشی یرود هگویا اوخ هگویا اوغاتی پساشم تار افیسی اوخ سید ششمی وزفایر وستن یان اغا اوشغاتی پساشم خو اخ و مخاقو یوانش ها لغش خو گره میلو قصد پاچو همه رزدکی خمو گلتشو خیو اخ ارز حاچی حاچی خمه پاس ها پساسم تحر اوفیس اغم پایه زفای راتنو ناشو اسی یوانش ها حبسم قشی پیو بچینو زدزت اگوره اغاق واخ یوانش ها دواش خو میتو قاحی پساسم راتو پساسم یعنی فی حاق یعنی یوان یوان گروگ وخرر قاک وخی یوان یحاد حبسم چاکی جی چاش حاجی ها نچاش حاجی وزم کوخی قبر یسوس فحاق یسوس نبرمینیت فزاری غش خوار یسوس قبر زکیخم صفخ مخچی قاشم چه چپه ادزاگورم ایزاخو قاقا او صفخ پشخو خمار زکیخم قادخم قادچی خی شست یسوس لکواخ یسوس قاشم قیچی صفخ پشخو زیخم اگوافاغوی سماجی خو خدخل اغاخو جاخ چه حزاخم یغا گروگ وخر یسوس خباده خی قاقواخ مچپر نایچی مافری خکوتاخ قاچخم قون خش غم لابخا قصفاشی فجینم پایه صف کپش خوخر توبشی جیخ زمی کن خوی اشی چهاب شاخر زغاش خوخ عریقا یسوس اخم تا حالغوی تفرب سا زیت رو نحزیتی اب قرار واجه آدرخم مو ساخر قصفاش خوخ قواجه یسوس یدان یسوس صف کپش خوخر ودسم خط اسحان خو عریقا حالغوی تفرب سا زیت امر قشتخی واشم دبلی تمشی تخفیسو یتانه حاجه اخر زگی چخی یوغه گورو کوخرم اری تاخ اخنی ز کوپش خوخم افاگوشاخ سپستوریش خاخ چی زغش خچا اش نوشم حاجه تاقر خو قالیج اخر متفشکوت ارزو اوویجوخ شخاخر زچه ز فوخ خمر سابی خمر خمت خو نبغرم منیت فجز خوشتاخ یسوس پسچه اوم تتو زرقوار یتانه یسوس صف کوپش خوخره تو پشیجی خفه یغو گورکو خرر یی جیم پرابسو پسخورایم یا درابو زپرچین خو قاشم ریغاتس حاخ صف کوپش خو خر زیت پشیجی خوژم ی زاقو تحمیلته اونو قاش حمد گویا چی حاش فرق زسم اش دجم ی زاقو قچناق او قاشر پسخورایم گوزگ نسغاخ جی بغریق پیوتی خور خم قاشر قین خزاخ اتا قوغم دش قاشم یسخم اتن قچ پسچوم چتو یسوس قاقواخ یسوس پسیچه اوم تیتو قاکو یغو گرگو خرمه زالتاغم حد جادو اوی لشوش تاقو قاکو آخ او قزاکو خم یسوس خاریو آخ شوک شمغاکو دو سرار شمیشن زیوزحان ورمار پسیچه اوم ستیتو وادش سقاکوانو قسا ریو آخ پیتر یسوس قاکو قاکو آخ یسوس پیتر قاشم یچی پسیچه اوم تیتو یسوس دشکو بلاغ او جبغاش خو قیبشرم گوزخیت هم قشتاق بسم چه بو زیو بلیم قاکواغ زیوز حان سمت حالو سقاوانش پیتر ارخزاری او یسوس ایشهی قوبتی قریواغ واش از خونه زیمانچر سدا وچه خرخشاغر یتانه نبوریتور قاشم عدیتس حاجخی جیبار و توجیغا زو توجیم قاشم ایسخر لگورجمش حاج یسوس پاش حقیتس حاخی راواغ سبقو و تحم وریقو وشید یسوس گینی سارید خاکم سماجی خر زرشی آخو جاخر پس خورایم زپرچ خم Гени старет хаком на сах. А чупами сыфхам Иисус хзашрежим, а хаком зарашитхом макашагави, смачихр зэча Иисус хфахарах. Зим хум Иисус ишхон чапа нирасны хокеша урах. Ишхон чапами настарабстаури хужах.